Ja, hallo. Ja, hallo, lieve luisteraar. Daar zijn we weer. Het is vandaag 22 juni, denk ik. Ja, hè? De langste dag hadden we gisteren. Nou, ik hoorde gisteren dat het 3 dagen zijn, maar... Oh, wat joh, dit is de langste dagen. Dat klopt niet, wiskundig gezien. Wacht even hoor. Oh. Nee, maar er zaten blijkbaar nog een aantal dingen in. Zeg maar, het was niet alleen maar op scheep. Nee. Oh, shit. Ik vind dat wel leuk. Oh, dat vind ik wel jammer.